Book 2 48 Vakantieactiviteiten Is het strand schoon? Kan men daar zwemmen? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? Kun je hier een parasol huren? Kun je hier een lichtstoel huren? Kun je hier een boot huren? Ik zou graag willen surfen. Ik zou graag willen duiken. Ik zou graag willen waterskiën. Kun je een surfplank huren? Kun je duikuitrusting huren? Kun je waterskis huren? Ik ben nog maar een beginneling. Ik hoor bij de middelmaat. Dat kan ik goed. Waar is de skilift? Heb je dan skis bij je? Heb je dan skischoenen bij je? Heb je dan skischoenen bij je?